Gençliğim ardımda sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bu. Senden başkasını sevdiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun. Senden başkasını sevdiysem. Sen benim canımsın hem de cananım. İstersen uğruna yansın bu canım. İster herkes bana serseri de namerdim sözümden dönersem eğer. İster herkes bana serseri desin, kalbeyim sözümden dönersem. Gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun. Senden başkasını sevdiysem eğer. Sen benim canımsın hem de cananım. İstersen uğruna yansın bu canım. İster herkes bana serseri desin, kahpeyim sözümden dönersen. Namerdim sözünden dönersin eğer.